رگم هوشیار نیست، من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را هزاران همچو ما در حسن او حیران شود، کاندر آنجا گم شود جان و دل ایران ما، کاندر آنجا گم شود جان و دل ایران ما. خوش خوش اندر بحر بی پایان او خورد، خوش خوش اندر بحر بی پایان او غوطی خورد، تا ابدهای ابد خود این سر و پایان ما، پایان ما، پایان ما. خوش سید دلم کردی به نازم چشم مستت را، آخ به نازم چشم مستت را، که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمیگیره. که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نگیرد، سر و چشمی چنین دل کشت و گویی چشم از او بردوز. برو برو کین حرف بی معنی مرا در سر نمیگیرد. بیا ای ساقی گل رخ، بیا ور باده رنگین، که فکری در درون ما از این بهتر نمیگیرد. من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشمت مست و از بوی گیسویت، از بوی گیسویت. زهی همت که ما راست از دنیا و از عقبا، نیاید هیچ در چشمم به جز خاک در کویت، آخ نیاید هیچ در چشمم به جز خاک در کویت، به جز خاک در کویت.